104.6. Bueno, vamos a falar con Quique, pois. Quique, xa vos dixen antes que foi un dos presidentes que comenzou a traxectoria cultural galega aquí na Asociación Rosario de Castro. Ademais, un dos primeiros inventores, entre comillas, do Centro Galego Rosario de Castro de Corneta. Bueno, xunto con outras persoas, foron os que puxeron en marcha esta nosa asociación. Entonces o que queríamos comentar con él é... pois parte da trayectoria naqueles momentos que bueno, pois pues, hai 45 anos, agora están se cumplindo 45 anos, sí, pero vamos pues, a cabo dos 50 no 50 aniversario. Claro. Bueno, pois daquele momento pois había moita inquedanza, tamén moitos galegos emigrados aquí en Cataluña. Vale. ¿Verdad? Sí, tamén o que era Cornellá, porque hai que entender que Cornellá estaba dentro do chamado cinturón roxo, quer dicir, sí que o sindicalismo estaba moi efervescente, ademais, bueno, pois houbera incluso, en fin, houbera algún, nos 75, 76, houbera incluso unha persoa felizmente que falecera, non? Enfrentamento que había ainda non houve antes de entrar a Constitución do 78. Entón nos xa no 79 reunímonos no Bar Teima. Eu reuníme con 7 ou 8 afiadores, eso quero deixarlo claro. A ver, de memoria podo dicir algúns, a ver se me acordo. Ali estaba o señor Paco de Pedrachá, de Paradosil, estaba o Paxariño, que era viña recén chegado do Uruguai, con zapatito blanco, unha xe moi entrañable, era primo de Chandreixa de Queixa, vamos. Logo estaba un tal de Boreiro, había outro que iba con a roda montada nunha bicicleta que non me acordo ben como se chamaba. Estaba Paradela tamén, que era do barco de Valdeorras. Eu que me ten que quedar algún máis porque había, sei que había, teño un artigo para mandar para a revista de bueno, pois xuntámonos no Bar Teima con Emilio, que tamén infelizmente se anotá, Emilio Dupón, outro rapaz do Teima, que era, estaban moi animados, dos médicos os dous, están exercendo en Cornellá, na ambulatorio. Os pais tamén, tanto Estrella como Benxamín, pues, estaban moi comprometidos con toda esta cosa. Xuntámonos en día que vamos para facer unha laconada, logo pues acabamos cantando e tal, ordenamos de vamos a hacer un centro galego, una asociación cultural, porque xa era, perdón, a lei de asociacións, sí. Xa era máis ou menos, xa funcionaba a xunta preautonómica, da que era presidente de Don Pepito de la Rúa, estaba de xunta preautonómica, estaba este razón de presidente do Parlamento. Tiñan que pedir a chave aos curas porque non tiñan daquela ainda un local da xunta adecuado. O sea que claro, non, estaba constituído, xa recén aprobada a Constitución do 78, estábase formando todo. En todas estas, pues, apareceu o grupo un día, iba eu para o metro, pues apareceu o grupo de Fonsagrada. Deslichamos, porque aí estaba Antón Díaz, estaba Enrique, estaba Primiro, era un día Antón, Amparo, había 5 ou 6, por lo menos. Manuel Rodríguez Julián, tamén. Claro, estaba Manuel Rodríguez Julián, que de facto foi o primeiro presidente, porque dixen ya Manolo, estamos en casa un día, dixen a Manolo, antes vai ti, o presidente, dixen, no, tires o maior, escribe, eu acho que xudo, xa tal. Bueno, ele foi o presidente, e o vicepresidente, despois foi un presidente máis tarde, A seguinte legislatura. Sí, na outra, xa no 83, 84, no 85, creo. pero bueno, xa foi xa con un programa xa porque xa estaba xunta constituída, xa, sí, xa, sí, xa daban algunha subvención, bueno, daban bastante incluso da Generalitat. Lembro que, bueno, para ser aqueles tempos, bueno, da Xunta, acórdome que estaba un tal, non sei, de director general, estaba o bipartito, primeiro bipartito que houve, non lembro agora o director general, pero sí sei que eu escapei, porque tenme un certo pudor, estaban todos os presidentes das entidades, planchando ya chaqueta, como dixía, e dixen, mira, eu vou a buscar o hotel que estaba frente á catedral, vou a buscar, ves o centro galego, noso, diseñense como é, e logo tú valoras, que estamos necesitados de unha serie de cousas, pero bueno, pero deixas claro. En situ, entón, Manolo, Mistral, debido a que fomos os dous, había gustado. Certo, le deu un pisa corbatas a cada un, a Manolo do Iun, e a mí mesmo, cousa que lle agradezco, non? O me, sí. Un tal de Sousa, ahora que me acuerdo. De Sousa. O home chegou, deu-nos unha subvención moi... respetable, muy razonable, muy respetable por bastante por encima de otros que andaban planchando por el IH. Muy bien. Por todos muy bien con honor. Luego esa cinta fue eso. Incluso veo también después el consellero, creo que estaba González Mariña, sí. Regalounos unha bandeira galega porque había ali unha argallada dunha senllera, pero estaba xa media pobre, que nem tampouco unha caía a min. Sí. Galego, pues, bueno, caso da bandeira galega ya española, non, volado. Claro. Non constitucionalmente aceptado. Pero, bueno, é o que nos encontramos. Entón, dixen ya González Mariñas, que veo a darnos unha conferencia moi grande, por cierto, que é un gran economista, que se trata de económicos, e dá-nos unha conferencia e regalou-nos unha a bandeira galega que temos. Sí, na entidade, claro. Entón, pois, bueno, tamén veo Albert Manet, que era consellero de Cultura, e deu unha subvención moi importante para facer as escaleiras, que ti tamén tuvese algo que ver no tema. As escaleiras que fui diseñador. Para mañalas, que daquela estaban bastante... Para mañalas, e logo facer os compartimentos arriba e arreglar todo aquelo. O sea, máis ou menos, como está agora, non sei, con as... Sí. Pero, bueno, deu-nos unha subvención tamén considerable. Sí. E logo, quero facerlle tamén unha neste senso. Agora estamos falando de Rosalía, logo falaremos dos outros. Dos demais, claro que sí. Pero bueno, quero tamén facerlle unha lembranza a Ferran Bello, que é unha excelente persona, creo que era vicepresidente da Diputación. Sí. E tamén nos deu unha subvención e tamén nos apoiou moito. O sea, nos dous anos que eu estive, tivemos... xa despois, posteriormente, despois da cuestión, porque claro, tamén isto sí que tamén quero, porque claro, vamos rápido. O primeiro local que tivemos foi na calle Buri, sí, pasou a chamarse Plaza de Galicia, que ese local que inauguraste tú precisamente como alcalde aquel con Prieto, ¿no? claro, que Prieto, estaba, el local estaba a nombre de, fixémoslo a nombre de Antón Díaz, que No había posibilidad. Ya le teníamos incluso un pequeño ambiguo, pues, de alguna manera, pero presentamos, ¿no? Quisíamos un acto de unos prietos a Plaza de Galicia, que estaba ahí frente al local. Estaba muchísima gente. Recuerdo que vinieron Foxos a Xestas con Foxo, que costume a regalo para ali, pero bueno, eu coñecía a Foxo de Lugo e por eso estou agradecido, porque veo daquela estaba no Bar Sporting en no Barrio de Gracia. Barrio de Gracia. E veo todo o grupo de Foxos Xestas, que eran bastante numerosos. Claro. E logo veo Joaquín do Tamar, os Tamara, como estaba, viña por ali e tiña moita amistade con el, tocaba gaita no Piper Mil, levábame a tomar unha copa de vez en cuando, que era de era así, non era de alterne, pero bueno, había sí. de festa, de chicas, vamos. Pero é onde, perdón, onde se espallaba era na pulpería lucense. Tiña así unha esquina, un pequeno escenario, tiña batería ali, e cando tomaba un caldeiro que dicía el, que era que era ginebra con limón, o algo así. Si chamaba, como un caldeiro, para ele fun buscar un caldeiro, neno. Bueno, pois el cuía a batería, eu ca gaita, e temos estado, non moitas veces, pero bastantes veces, hasta que te dan mañá zumbando yo. Sí. Caldeiro cerrando. Entón, dixiña Paquiño, tiñas que ir, digo, eso nada, non hai problema, a falo con Castro, que tamén creo que fora do Samara ou algo así, tiña unha, era acordeonista, tocaba ben, o problema, se veu Paquiño, a batería no meu coche, porque as cousas facíamolas, e isto sí que tamén hai que dicirlo, tanto Manolo Mistral, como eu, como Antón, e todo, poníamos os coches, poníamos os servizos de entidad sin cobrar un tanto, era a única forma de elevar aquilo a día. Poníamoslo altruísticamente e con todo o cariño do mundo. Podo xe dicir que aquel acto, ainda hai alguna foto daquel acto, foi cando se inaugurou realmente o Rosario de Castro, creo que foi nos anos ao principio dos 80, ou polo menos, a mediados dos 80, porque houve así un señor, creo que coincidira máis menos polo 25 de xunio, máis ou menos. Sí. Entón, o corpus que había de asociación, había moita xente de Fonsagrada, estaba do Siteo, había dous gaiteiros que era do Siteo, e eu creo que non me lembro, que eran moi bons. A mí gustaba gaito, tocaba moito con eles, do Siteo tiña unha flauta, pero había máis xente da Fonsagrada. Se Fonsagrada había un núcleo bastante, pero había un núcleo bastante importante de xente. Sí. Como dixía Autaro Pedrallo, Fonsagrada era de xente noble, e é certo, unha da historia de Galicia que deixou escrito, pois era así, xente forte e noble, escribía él, vamos. Entón, bueno, pois pues eso foi, Robo Salía de Castro, pois ben sabes ti xa a historia, non? Non vamos a falar moito máis delo, porque... Pois pues así foi a creación daquel momento. Hai unha anécdota, eso sí, cando aprobamos, porque cando foi a aprobación dos estatutos, non, polo nome había alguén, algúns que defendían o outro nome tal. Eu defendín Rosalía de Castro, porque eu coñecía a historia de Rosalía, que non a Rosalía Choroa, sabes? Había que Sí, tú estudiaras. Xa daba del vos na universidade, que era unha Rosalía reivindicativa, unha Rosalía que era digamos fidalga, pero fidalga vida menos. Rosalía. Entón, porque é imposible que fixera a poesía que fixo Rosalía se non fora unha muller preparada. Con certo poder, claro. Sí. No, e máis que eso, preparada. Non decimos, un rapaz preparado. Claro. Era unha muller estudiada. Non era... Sí. Non era unha tontiña que apareceu por ali, sí. Era o collón Murguía, que incluso houve quen dicía que pues, si de Rosalía, que eran escritas como Murguía. Murguía non era Claro que sí. Entonces, a discusión da posta en marcha do nome foi precisamente de outros defendían outra, pero ao final foi Rosalía de Castro. Si, ¿no? Sí, eu defendino a entón, de feito, os que non estaban a favor e tal, querían outro nome, non sei que, porque esta Rosalía Choroa, xente que incluso estaba, digamos, no núcleo do bloque, toda esa atrapallada. Bueno, eu digo, pois Rosalía está bastante por encima de todo. Eu voto a favor de Rosalía. E así quedou. Verás, eu Quique, eu quería comentar contigo o feito de que naquel momento había inquedanza entre moita inquedanza, porque tampouco sabíamos, porque claro, a democracia era xoven, digamos, claro. En España era recién inaugurada a Constitución do 78 e non se sabe, entonces había inquedanza con todos os galegos que viñéramos aquí, que este había tempo que viñéramos para aquí. Había xente de Sabadell, había xente... Menos a idea, claro. Quero dicir que eso porque por exemplo, onde había unha ferventa de moitos galegos que era precisamente ali en Montjuïc, ¿no? Cando íamos a ensayar a tocar a gaita con Foxo, esta foi máis tarde, foi despois de estar en Mascons, Foxo pasou a Montjuïc. Pero antes, sí. Cuando estaba Rosalía de Castro, ainda non estaba arriba. Ainda tiene una foto que estaba, por cierto, nuestro amigo Ernesto Lagarón. Eso me quería referir, que había unha inquedanza bastante ampla, porque moitos dos que estábamos ali o que queríamos a tocar, que algún deles eu acórdome, iré tocar precisamente o esporte, porque él o fechou, recollía os que lle parecía oportuno, ven tocar a tal sitio que van facer unha comunión, ven tocar sí, a tal bueno, sitio. Claro, é que no Sporting estaba Ferro. Sí. Para mí é un referente, aprendí moito del, traíame no coche, vivía cerca dunha vivía unha tía miña en a calle Arizala, en Hospitalet. Sí. Él levábame, pero díxeme un día, mira, hoy Enrico, xe non te podo levar porque moi foi xo tocar a Cibeles ou non sei que sitio. Sí. E foi unhas cuantas veces. Sí. E un día viña así, onde como cabreaba tal, e joder, tampouco levo tal, pero non. Sí. Non había. Sí. Entonces, digo, bueno, pues oye, pues tamén non te esforzas de primo, porque tú tocas claro. Ben, tú eras un aprendiz, pero tú tocas ben, non te esforzas, eres un profesional a gaita, sinceramente. Pues era eso. Quería ponerte en valor el feito de que a inquedanza existía, ¿no? Entonces, Rosalía de Castro quizás fue de las primeras que se puso en marcha, pero también Saudade, también Sabadell, también Tarrasa, también. Pues, vamos a ver, mira, ainda teño los estatutos de NOS, de Sabadell. Sí, Centro Galego NOS de Sabadell. Manuel Rodríguez Julián, vamos a legalizar os estatutos de Rosalía. Estaba recente a cousa de la aprobación da aprobación da lei de asociación. E xustamente chegamos ao goberno civil asesinaron un guardia civil, non sei, estaban entendible, non? Estaban nerviosos e tal. De Manolo recordá que xeron contra a pared de él e como si digo, no, vimos a tal, claro, sonaba y raro eso de asociación e tal, das asociacións o sea, primeiro foran os de nós e despois fomos a nós e despois xa Mollé foi enseguida tamén porque Mollé empezou como estaba o Centro Galego, como unha asociación benéfica tal, bueno. Pero a asociación, dentro do que se establecía na lei da asociación, fomos non a primeira, da segunda. E logo, despois xa montaron, como que dí, Saudade. Pero non, pero Saudade era nuestra. Acá había un tal Manolo Fernando, facía un programa en Radio Miramar. Sí. Entón, este tipo, penso que era bastante... incluso un tipo de unha vez falando e tal... Fora en outro sitio, tal, falaba de guai e tal, esto non hubieran permitido a forma de facer o programa, o tal, así que copaba. Entón iba Basilio, sí. Iba un tal Fernández Ouviña, que era xuiz, iba Yolanda, o sea, tiña unha serie de pesos pesados, que nos dieron unha maneira. De comunicación, sí. Sí, agora me quedan su vídeo, era un home honesto, falaba dos petrucios, Basilio falaba tamén das cousas, ben, xa, Yolanda tamén, pois, pues, a súa... Sí. Da migración e todo isto, bueno. E logo iba algún outro máis. Lembro que tamén... Pois eran a Manuel María e tal, porque este Manuel Fernando tiña así arroutadas. Ele era o jefe de prensa da UCD, non era... propiamente un tío de, digamos, de... Pero en Radio Miramar daban lle paso. Claro, pero él xugaba con esto porque, bueno, ali estaba tamén a Juliña Otero, que me acuerdo estaba por ali e tal, que, bueno, como era de Monforte, este tamén, bueno. Eu fora unha vez ali e vin que todo o mundo ya andaba levando empanadas e pasteles. Eu dixen, pues eu non che traigo nada, o sea que... Se viña a falar de Rosalía de Castro, xa está. E foi el quen fago mención deste señor, deste... porque a partir del seguro que precoller pulo e tal, pois empezou como había desavenencias co Centro Galego, sobre todo, ao falecer este o noso veciño de Castro Caldelas, isto Casado Nieto. Casado, o neto pai, pois houve aí entre o Vázquez Hotel, non me acordo tal, pois tiveron problemas con Os Guerra tamén. Sí, o Guerra, bueno, xa, cando entrou Guerra, creo que xa se disfixera xa tuvera o parto o centro galego, porque todo o centro galego, eu digo que un mal parto, entón saliron centro fordoso. Este tío aproveitou, Manolo Fernando, non? Entón, aí, claro, xa había mosca, cando hai mosca sempre hai aproveitado. Entón, montáronse centros en Tarrasa, en Rui, en non sei cuantos sitios máis. Xa había centros por todos os lados. Pero Saudade foi máis tarde. Saudade foi un centro onde veches máis tamén relación con Saudade. Eu tamén axudei a fundar ese así. Ali pola Avenida Monserrado, por ali perto de Macor, lembro agora, pero aquilo foi con unha compra, foi moi ben currado, ademais, porque... Quem moveu moito aí foi Fernández. Iso era unha carta desahuciada, Fernández mollouse, que sei, non? Porque tiño moita amistad con él. Sí. Hoxe nos falamos, yo hice mucho, o sea, él creo que foi quen lle dixo que había aí unha casa en desahucio, creo que foi él. Bueno, aproveitar, non? Ademais, nesto, pois, hai que dicir, pero bueno, pois, gestionou moi ben a cousa. O que si lembra que por amistade, non, non é porque quise, por desavenencias, pero Ferro, en cuanto montamos en cuanto montamos Rosalía de Castro, dixen, eu voume contigo. Sí. Ferro salió. Ya xa digo, por amistade, non por máis, por desavenencias. Claro. El seguido hasta que o home o por... E entonces estas, é o que decía, todas estas asociacións, que ainda algunhas delas hoxe en día perviven, non? Non teñen tanta vitalidade como ten actualmente. No, a ver, daquela, por exemplo, pola sempre cando eu estuve, tanto... Estaba Mollet, estaba Souto, estaba Saudade, estaba Rosalía de Castro. Estaba Rubí. E o centro galego xa de capa caída. As cousas hai que dicilas como non, xa centro galego, pois, xa se esfarelara, xa non tiña tanto predominio. A maioría da xente que estaba no centro galego, o centro galego foi, era de beneficencia e tal, nos anos 50, ese xente valeu moito. Aí coñeceronse moitos noivos e tal, formaron familias, había baile, había unha serie de cousas. Era cando Basilio estaba de secretario, que ainda teño un carnet de meu tío que firmado por Basilio, de secretario, dos anos 50 e pico, principios dos 60, empezou novo Basilio aí. Ademais, Basilio foi o que fixo que a biblioteca do centro... Biblioteca, estando unha mili, non sei que pasara, ardera ou queimara, non, algo pasou aí. Porque eu falo polo que leía é unha vanguardia, non? Claro. No periódico do país que tamén eran os diarios que xa empezaban a andar por aí. Bueno, todos, claro, Saudade, Rosalía, Mollet, utilizaban as subvencións, pois facían actos. Sí. O pueblo traía, facía das comunidades, no festival, traía xente, traía un grupo de todo, incluso un ano era Benedicto, que era un bon músico, que era Benedicto e Viviano, normalmente iban xuntos, cantaban xuntos, pero bueno, neste caso viñera só Benedicto, que era de Santiago, estaba en Santiago, creo que era o barco, por aí, pero bueno. Estos outros non facían nada, de Tarrasa, por aí, non sei que, Rubía e outro, a min chegou a dicir, digo, porque o dixo publicamente, digo, eu o que quero son subvencións, digo, bueno, pero que faz con ela? Deu a risa, meu claro, me las quedo, o que sea, non sei, deu a risa, por supoño que... Facer non facían nada, a ver, levaba un conferenciante, utilizouse moito a tanto a Basilio como a Yolanda, ou outros, non sei, a Mandianes, outros que andaban, que tal, que non cobraban, bueno, pois poñían, depois sacaban, bueno, moitas cousas destas que se facían, pois... Eu acórdome de que o centro galego facía onde quizá máis justificaban, facían unha festa así de traían, pois, un xo, non sei, gaiteiros ou non sei, alguna cousa así, pero era subvencionado, traían unha banda ou que sea, despois o resto, hai moito que falar. Hai que mencionar tamén o Penedo, non? Era un grupo así vamos a decir, elitista, pero bueno, era... Por ahí andaba, por ahí andaba. Tú coñeces un pouco tamén, dependendo, non? Eu tamén. No, era, pero era xente que bueno, estaba capitaneado por Yolanda. Estuve, por certo, que me dechistiu a dirección o Manoliño Suárez, está en Santiago. Sí. Ten unha muller, ten unha tenda ali e tal, e vímonos ali en Santiago, compartimos charla e tal, e falou-me precisamente do programa Sempre en Galicia de Montevideo, no que ainda creo que sigue participando. Eu, en realidad, o sea, realmente tiña así como idea, non, de facer un programa en conxunto e tal, pero aí atrás estuve escoitando por dúas ou tres veces, e desde logo claro, un programa que, non sei, dos anos 50 ou así, non evolucionaron, por decirlo de unha maneira, non siguen con un sentimentalismo de gaiteirada e cantemole, como dicíamos nós así cando empezamos. Bueno, eso non o superaron aínda. Bueno, a ver, eu te tentei. Pero bueno, a ver, fine poser, fine. Eu estuve escoitando a presentación de Yolanda, que fixo o libro e tal, presentou na radio, e bueno, a xente fai con todo un corazón do mundo, o sea, pero claro, que o non estar en Galicia quedáronse un pouco anquilosado, non, por decirlo de alguna maneira. Voxe decir, eu tentei contactar con eles e mandei o meu contacto e falamos de varias formas para poder intentar compaginar algunha cousa para que eles e nós puideramos disfrutar un pouquiño pues coa emisión e tal, pero non sei, eu non fun capaz de transmitir a miña sinquedanza. Xa, bueno, entonces non... Xa digo, quedáronse unha amiga anquilosados naquela... falando con Manolo, en fin, non me gusta falar así de xente tamén, pero... Claro, sin velo de... Escoita, eu quería che dicir que algúns deles... Perdón, nos tamén, que tamén participamos o centro de Lleida e outro centro societal que tamén participaba, non? Había tamén un centro que era moi amigo meu de que claro, eran moitos os centros, e todos foran socios do centro de Barcelona, de Castelldefels, que tiña un hotel, estaba o de Lleida, que do que tú ainda levabas a revista, creo que no Barres había outro, non? Tamén o Barres é o de Saudade. Pero bueno, un programa de radio que facías ti ali, sí, que era... Ali chamaba Saudade, o programa que facía ali chamaba Saudade. Sí, que levou Manoliño Piñeiro, non sei se te acordas. Así. Sí. Eu quería lembrar que o Centro Galego Nós de Sabadell foi o que foi capaz de traer os de Galicia, sabes, aqueles que cantaban sementar e viño de Clare. Ah, fuxen os ventos. Fixeron un grande concerto ali no Palacio. Conozco ben, porque saíron da do Santísimo Sacramento de xente que iban ali dun coro que tiña no Santísimo Sacramento en torno ao cura Xesús Mato. A ver, empezaron cantando canciones mexicanas, eran rapaces, sí, como era, un pequeño también, tocando mexicanas y cantando para aquí en el río, claro. No, cuando nos íbamos a bañar. Música, entonces, que era lo que importaba en aquel momento. Tenía un coro, como nos también teníamos otro coro, donde estaba, incluso estuvo Foxo, no, que estaba él, que era o Eijo Garay, que era un internado de aquí donde estaba él, yo hermano Pedrosa, que estaba al lado. Sí. Ali, pues también teníamos un coro mixto. Mejor lembro de ir a Alicante, estuvimos en Alicante, no me acuerdo en otro sitio más. Bueno, pasábamoslo ben, además como iban rapaciñas e rapaciños, tiñamos un pouco, establecíamos algo de relación cas mulleres, non? Cas mozas. Eso, pues bueno, eu era moi amigo de un tal Calderón, que era o pai, infelizmente, faleceu, que era o pai deste que se presentou, despois que deixou, que se presentou polas mareas, me parece, ou algo así, de Villares. Pillaba Villares Calderón, pero eu con inicio por Calderón. Entón, pois, ese canta, acordme que despois indo para mí, encontrei, no, fomos cantando todo o tempo as cancións que cantábamos no coro desde Lugo hasta Madrid. E bueno, entón, que pasa? Que O sea, isto fixan os ventos e outras agrupacións, que saíron, non só fixan os ventos, había a Xocaloma, non sei que, había bastantes grupos destes aquí de... Pois pues, non sei, do estilo de, no resto de España, pois pues, eu que sei, como... se diría eu, o Nuevo Mester de Jugularía, non sei sí, que... Sí, non sí, sei, de... Sí, sí, sí. Eran grupos que eu chamo lle salidos da sacristía, o sea... Claro... Estou dicindo isto porque pareceme un pouco sobrevalorar, non? Agora, en Lugo hai moi bons músicos, ou a miña da nosa xeneración, e anteriormente, bueno, non sei, fixeron aí unha votación así amañada, ou non sei se foi amañada, e fixeron o novo auditorio e fixemos ben. O nome fixemos ben. Bueno, caso, o que he mencionaba che eso porque... Algunhas asociacións, sí, no, entidades galegas... A asociación no, estaba un pouco máis... estaba un pouco máis, digamos, politizada. De alguma maneira, de facto, estaba politizada porque traían a xente, básicamente, polo daquela, o que era... O culo que era terrorista. No, era ópera, o sea, ópera. Sí. Levaran a Pilar García Negro, a Paco Rodríguez, a toda a cúpula, digamos, da ópera. Entonces, sí, pues, bueno, esfarelaranse un pouco por eso, porque estoy flipando en Trousa, por exemplo. Eu, por lo menos, todo un filo, quizás, como a mí, no tanto que tibetes, no sé, xa na segunda... Bueno, la segunda legislatura, sí. Pero nada, porque fue cuando empezamos a trabajar. Claro, claro. Porque antes no había nada. Claro. Entonces, incluso tuve que hacer frente a varias historias que bueno, no me voy a contar porque es algo pasado. Pero, ahora sí, se me fue a cabeza un poco. Bueno, escucha, estaba che diciendo que as asociacións en aquel momento, bueno, desde o primeiro momento eu a xunta que na que estaba digo que non quero política, porque eu vía que, o sea, non quero facemos política institucional, o sea, sí, igual me da a Generalitat, a Diputación o Ayuntamento de Cornellá, que a Xunta de Galicia. Hai que falar con todos institucionalmente. E despois, os socios, cada un que sea do que lle dé a gana. Nos facemos unha programación.